صدق الله العظيم جميع لمن بندرا بتد بهتي انكو به حاله ده هر لاو رجفل انترناشونال كلا دون غوندو دون غوندو بي جامي كيتال لون جوتو اون سيكي الان بي دان او دو ساها جوني دن غاندي ام بي دان وقتو او فاني من فيبي دن غاندي كودو مدن هاندو كو كودو مدن كو تشيرنو الفا او ان شاء الله ربي كو كانغو هبر ادن دو هاندي توبير توبير دن غاندو هورما ان كالينو نغيلا هانكي ري وندي غاندو هونو تشيرنو e kadi ciobido e der dawrugol wala men politique e dum non ko len yotar kebr dem wadde hande inshallah rabbi tay gino newni ketedon hunde sede gurana yewen beta men kebo ciarru inshallah rabbi ngadden modo joni joni o mbawen kadi tokkude tobber men inshallah rabbi dum non on calmina mon jurama to karallagal biden ko musid mon mamadou urlali njubudu golle ko mustafa salif bar dum non biyen tan assalamu alaikum funange henange sal baleri yo jam kisal allah njotto on no hanati ni ketedon hunde sede gurana e on to men ngarto joni joni inshallah taw en kebi ciarru وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم محدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر امرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو لما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب jamhire maɗa bartan jamhiri toon ɗum noon ceerno alpha aw caggal salminaandu dine l'islam ko yidde wiide tan kadi inchallahu rabbi bandiraɓe fof ne cabbino maɗo hannde nde tawno kadi en ɗeɓi wayrodirde seeɗa e nder haalirde nde eɗen ngandi noon ko alhaaliji tan soppo jolo haaliji aduna ɗum noon ɗo joni joni o bandiraɓe fof hannde enen ketti en e nder toɓɓere meɗen e ngannduɗa hoore ma to toɓɓere ceerno gando coobiɗo e nder dawrugol ɗum noon so tawi en mbi gando ganduɓe noon ene kewi kono mbiɗen kadi ko gando to banggue ceernagal tawa ene soobi e nder politique dawrugol ɗum noon holko diine l'islam haalani en hen holto joomum foti hen haadde walla holno joomum foti siforade ko nandi hen ɗum noon mbiyen ɗo joni joni o bisimilla ma salminde bandiraɓe ɓe so tawi a gayni salminde bandiraɓe ɓe gadda hen toɓɓere nde inchallahu rabbi ƴeewen wadde hen yewtere haysoko waktu e on tuma kadi ƴeewen wadde hen namde inchallahu rabbi so jeeyi ɗo ñaawi ko nañe fo jittirin ɗum allah ɗum noon bisimilla maɗa salminde bandiraɓe ɓe e gadda hen toɓɓere nde inchallah. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Ba mu wonde ingénieur so janggal hen ɓe gandal ngal bawmo andogal addanta ɗum wonde

kono alliyan ko noori ko noddaandu allido ndañi diine o faaminu mbi tantu sa henna anni ko way andi muɗum tanɓe ndari ko e sara mum so tawi ɓe mbaranmo ɓe mbarte mum so tawi nenne ɓe kaɓade anndi ɓe ɓe kaɓde annidi o te tawa ko gonde mabɓe munen fof hetɗuji ko keddungal timmungal dadi daɗungal timmungal te hollaani yoore wolli ko celɗantagal ɓe kala ko hetɗur ɗum hende mi yel ɗum ono sabu allah te ko nde ɓe ndaro ɓe annaba ɓe nde ɓello aani ɓe maayikinaaki oma bawrufu wo mastakanu ɓello aani ɓe maayikinaaki woni noon ko eɓe mbaɗi jeeso mabɓe ko jomiraa subhanataalaawi wallahu hikku sabirin allah ne yiɗi muñi sabu kala dariiɗo e darnde gooto alay sago ɓe ngannduɗaa ko goonde dariima geɗe mumen henne caama ɓe ndarata koko goonde o henne taw ɓe ndarata koko goonde o won sabu koye ɗum intrédur ko woni ko onnonne kadi imam mawɗo e allah meɓe leñol ngol koye taade ima jiya ono wiyetawi alhasan albasri ko wiye tafsir imamul qurtubi imamul qurtubi woni fasihul muhassirin o wi reddi yimon walla e kañumen ngoni al ulamau subru al ulamau assubru woni anndude muñ anndude anndiraade muñal eyi so tawi ko hawtata neɗɗo geɗe aduna so ngareema pour haa ɓe ngortito walla haa geɗe maɓɓe jolɗo kamɓe hen ɗum jarantaaɓe muñal so tawi ko e heege ɓe muña heege ɓe so tawi ko e ɗomka ɓe muña ɗomka ka so tawi ko kolɗam ɓe muña kolɗam ɗam so tawi ko joneede wanto joneede haaji ɗum fof ɓe muña ɗum wa noon ɓe mbaɗi jeesmaɓɓe ko allah subhanahu wa taala o woni rabbani dawi noon so tawi ene jeeya ko addimo wiyeede rabbani ko arama rububiyat allahi wa abadahu wa sabara min ajri wa anni wonde allahu subhanahu kañum jeyi fof kañum yamirɗo kañum haɗa ɓe ndari e yamiroore allahu subhanahu wa taala ɓe ngoni e rewde ɗum e ɗum mettiɓe ɗin muusi ɓe noon kamɓe henne ɓe jettittaa ko ɗumen ɓe ɓe ngonda ko njeyata ɗum woni woni ɗo woni rabbani ko rabbani noon oɗon nganndi neɗɗo mahamadou sa neɗɗo neɗɗo allahu subhanahu wa taala henne tawi alay sago pura haa ngurɗam makko timma o jogoto kadi wi hara hono wonko dillat eyi so tawi wonko gooɗini kadi ko goonga e makko ko noddat faade e ɗum eyi ɗum tawi on ɗon neɗɗo rabbani ono ceerno o o kala ko dilli so yimɓe ƴeewi ko dillinimo ko geɗe faaɗete allah subhanahu wa taala so noddi o noddata ko faade allah subhanahu wa taala o noddata faade aduna o noddata faade maslaha makko dentere makko o noddata faade e dental makko o noddata faade ɓesngu makko o noddata faade e yettoode makko masalan walla o noddata e faade e leñol makko tan eyi ko hono noonne kadi geɗeleeɗo fomgel o wayata o waya ɗum faye neɗɗaagal e deeye eyi kala ko heɓimo hade kadi ko muña eyi kadi muñal makko koko faate diine gandal makko ko faate diine golle makko koko faate diine daiman on waɗi yeeso makko ko wiyetee wonde jomiraaɗo subhanahu wa taala ala ko roñi jomiraaɗo subhanahu wa taala ala ko roñi ɗum ɓirti o kala mo wonani mo eyi o ronkantaa ɗum haydara eyi ɗum tawi on waɗa yeeso makko bi anna allaha ala kulli shayin qadir eyi omo annda kadi keddungal laatude koto allahu subhanahu wa taala ko annda kadi so tawi o wonani allah kala ko faye makko ma allah fadda mo ma allah reyanmo ma allah aynumo ma allah aynumo ma allah reyanmo ɗum ɗon haalpulaani ene faami ɗum non fewi sabu hewtenoɓe ko aynaaɓe ma allah aynumo gaynaama nawata henne ko aynata fof ko nokku mo yaakoni so nawi kon haara haarnat ko hon noonne kadi nokku mon da ene hoodii toon kulle goɗɗe conngantaaɗe walla henno omo daroo darnde siinde so tawi won ko wiɗe conngana omo heeda hakkude ɗum e ko haydata ko ɗum tagi noon neɗɗo so tawii dariima e talo ngo joomiraaɗo subhanahu wataala yamii ɗum yo anndu woni ko e ngaynaaka allah subhanahu wa taala yo anndu kadi woni ko e ndeenka allah subhanahu wa taala so a yiɗi anndude ɗum ɗon teetini ɗum haala allah subhanahu wa taala sutuɗaa inna waliya llahu alladi nazzala alkitabe o huwa yatawalla alsalihin janaɓe woni keeniɗam partenaire m keeɗoowo mi gaynoowo mi reenami won ko allah mo ngannduɗaa kadi jittini deftere nde ngannduɗaa ko ndeen nguurɗi eyi ene feeñe e nguurɗo noon ko so mi haali ko Cerno Alpha. Cerno. Musidɓe mbimi so tawi aɗa ɓattat téléphone o seeɗa mbiyeten laaɓ ɓeeɗo laabde. Bisimilla. So a hasiti jokka. Yayi lafti ay moji no fewi. Wuddude hannde fooje aduna ko o ƴeewa kanko ko yimirta diine ko ɓe ko goonga e makko ɗum ɗo ko yamiroore Allah subhanahu wa taala, mbele kadi ene hawri e sunna nelaaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, mbele ko umminimo ko henne wonaa yiɗde dañde heen entere aduna jooni jooni, entere aduna jooni jooni. Ɗum noon ndege ceerno o mbiya heen ganndo golliroo o ganndal muɗum noddoo o faade e peewal ene sembina yimɓe ene umma ene itta ɗumen e ooñaar ne faar ɗumen heen e peewal ene jiyaa e sarɗiyiiji yo etu woto jogo kew aduna woto jogo on ɗon jogotaako kew aduna. Mi annda so kew aduna ko wona worde ko anndiraa e ndeer hitaande hee wonde ɗon ñalawma so arii ko noddaandu makko tawa noddaandu ndu so tawii hiƴaama taweta ko omo jogii heen maslaha so tawii heen maa woni maslaha dañal aduna walla maslaha innde walla maslaha martaba eeyi walla maslaha sembe alaa kanko o turotoo tan koy ngesa l'islam jaaj baba o waɗataa e ndeer mabba ko ese mbiyeeɓa ko kañum woni jogiiba hiraande no woni ngesa l'islam aɗo mohammadin sallallahu alayhi wa sallam ɗalɓe ceernaaɓe eeyi jogiiɗo noon yalla pourta innde mumto heen walla henna haajugoo heen intérêt walla masala mbele ko allah tan enne won geɗe goɗɗe cuumii heen eeyi sabu denndaangal annabaade allah nelno denndaangal annabaade ko allah nelno ɓe allah nelno subhanahu wa taala noddaandu maɓɓe fof so a ƴeewii a tawaraa heen intérêt aduna ɓattiiɗo walla goɗɗiɗo sabu mona e maɓɓe fof wiyatno ko wama asalukum alayhi min ajirin in ajre illa ala rabbil alamin. ɗum ɗo ko noddanmi on ɗum ko njanngintumi on ɗum ko tinngintumi on mi naamdataa ko on heen njoɓdi mum min njoɓdam trésor am kees noir am ɗum ko allah subhanahu wa taala defi ɗum wama asalukum alayhi min ajri mi ñaagotaa ko on e ndaardataa wona nduuɗoo noddaandu hay njoɓdi ngootiri hay njeenaari ngootiri sabu min njoɓdam woni ko e junngo allah subhanahu wa taala eeyi ɗum aɗa faama heen denndaangal annabaaɓe allah nelno e denndaangal henne fawɓe pelewoɓe e ko ɓe tinndinno a tawat joomni jogii guurdugal han wal to baŋnge meccal yaataw ko ndema walla awo walla ngaynaaka walla meccal ngal ngannduɗaa ko heen jogii ɓesngu mum eeyi yeru ɓurɗo mawnude e ɗum ɗoon ko nelaaɗo muhammadin sallallahu alayhi wa sallam so o ñalliino noon walla o waalii noon sahabaaɓe heen ɓurɓo ɓattaade mo ene makko e milliardaire enene e ndeer makko kono hay gooto heen anndataa ɗum ɗoon sabu ko jofondiri e maɓɓe ko wonaa pour hiraande galle makko wonaa pour intérêt ɓesngu makko wonaa pour faayida galle makko wonaa ɗum ɗoon ko allah renndini ɓe ɗum tawi mone fof kamɓe an son ƴeewi to suratu chuara ma on ƴeew ɗum ɗo ni filli fiƴinto ne konngude annabaaɓe ndeysa aaya teemedere capannayi joyi aaya teemedere capanɗe jeegom e nayi aaya teemedere capanɗe jeetati e suratu chuara fof ma on taw joomiraaɗo subhanahu wa taala ne wiya wama asalukum alayhi min ajirin e yimɓe annabaɓe e ɗemɗe annabaaɓe ɓe allah nelno min kay in ajire illa ala rabbil alamin eeyi oɗo diina mo noddanmi on faade e muɗum ngal ɗo peewal ngal noddanmi on faade e mon mi sohlaani e moɗon hay dara kala e moɗon garoowo e am mi naamdaaki ɗum yo ardu hay dara yo ardu am juuɗo ɓole eeyi njoɓdam koye juuɗe allah woni subhanahu wa taala te on njiyi oɗo aaya o filli fillini qouran e laabi keewɗi nelaaɗo muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nguurdam makko haa gasi hay gooto o meeɗaani mbaayondirde o fiɓondiri e muɗum aayde haw o wii ɗum he haw fodan ɗum henne njoɓdi aduna haw fodan ɗum njoɓdi aduna wonoo mo anndi geɗe ɗe henne kala heen kala naatɗo heen kala ndaartiɗo ɗum henne aduna waasi diine kala ndaartiɗo ɗum aduna a waasi eeyi yo allah dande en ndaartirde diine hono ƴettude aduna eɗen mbaɗ ɗum e ƴettude diine eɗen mbaɗ ɗum ndaartirgel aduna eeyi sabu waɗii sahaa gooto kanko nelaaɗo meɗen muhammad sallallahu alayhi wa sallam sahaa nde o hawri e leñol gootol aaradeeɓe eeyi ene mbiyee banu amir en banu amir ibnu sawsaa ko hawree maɓɓe mawɗo maɓɓe gooto ne wiye buhayrata ibnu firas on woni mawɗo maɓɓe woni porte parole maɓɓe ɓe kawri e nelaaɗo sallallah alah sallam yiindiri e maɓɓe pour yiɗde haalandeɓe ko allah neli ɗum ene nodda ɓe faade e l'islam ɓe keɗii ɗum haɓe ngayni nde ɓe keɗii nelaaɗo ko haalannoo ko haa gasi kamɓe ɓe mbiyi أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر بعدك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر لله يضعه حيث يشاء. الأمر لله يضعه حيث يشاء وسهر رزق شاول فأبوا عليه. يقول نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لمدي بليم ستري من قارن ريما min gombi ni min gonde ma min dallima ha ko jidda ko danjaalum jonno sa ummi ma do minen e min lomtama walla min jetta bibbe bi goro e defu ngami walla minen lañol amen min darto e place ma da nen minen min keba hen nabi sallallahu alaihi wasallam wi be fiyako han woni ko e dungo Allah subhanahu wa ta'ala ko do wela o wadato ha be bi hada rokata min garaje min jogi hen ma min dañ hen intérêt aduna dum non min jabaani o wi ba fi Allah ke sahaba da do mo tawa tan wi be nonde ala ro garo to bangi gandal andan wonde ko nodda fa faade mudum ko ma tawere dittam sabu yewi jappudo ha remi remi yiwi ha sonyini anani ha rutti rimdi anani ha nan ya faaru nyamani ha nyamani ha dum tagi mirado mo bodi sallallahu alaihi wasallam andu be fuf ne kaw wonde sahande o noddata yibbe faade l'islam de o ala garam to bangi hore makko wonde andude wonde l'islam o mayi be nofdum ma dañ dole haaji fuf naata hen kanko o wonno tan koy wadde ko al ko wasimo ko Allah yamiri mo yo wa o ma andi tan o woni koy Allah wol tewal ko dum ko kawro yo hen ha holi bado o récolte intérêt di dum gon hande kanko anda dum dum kan salawatu rabbi wa salamu alayhi dalil wonde o andan ɗum ɗo hen jo dalil muɗum ko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala haalani hoore muɗum e qur'an suratu zukhruf ayaji tati deggudir o wi fa imma nadhhabanna bik fa inna minhum muntaqimun wonagal o wi ano nelaɗo muhammadum sallah sallam jomiraɗo ne haalnamo de ne haalta e makko o wima ano noddo faade am aɗa dari eko jamiru mami ko so tawi henne min gittima ɗo min gittima ɗo ko adinde ɓe gowɗintuma ha jaaɗa taw ɓe gowɗinanima andulaɗo muhammadin sallallahu alayhi wa sallam andu min goppirtaɓe noon tan min joftata e makko saabu ko ɓe gowɗinanima ko ɗum wonima min leftude ɗum ko gotel ngel ayidi mowi ko awnuriyannaka allazi wa'adnahum fa inna alayhim muqtadirun oyi walla min gurnumani hamin kolluma ko min potani ɓe ko hamin kolluma ko min potani ɓe ko wonde so tawi ɓe gowɗinanima mamin kalkuɓe taw on saaha aɗa wuuri fawa hen guitama ɗum ɗonne kadi min ɗon kayiɗo joni kayiɗo o ko ɓayto koni tan fastamsik billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim joni kay ano nantu tan nanto annabaro muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ko min mbahi e dow ma hono oɗo qur'an o min jippini dow ma yanane tan gonɗa ko e lawol pewal kono wonde résultat o ma tawe ɗum ɗon henne ko hunde wonde ɗo en mbawi darado seeɗa on ji yimɓe hewɓe mbawa golle mbiyat tan ko mami min mi wawa henne tampande ko ganduɗa mi tawetake coñal muɗum walla dottugol muɗum mbawami tan ko tampande ko ganduɗa joni joni joni joni ɗum ko tawe nafoore muɗum on wawa golle te kadi kala mo ganduɗa gollanta ko pour nafoore nde henna yo faw hen yitere walla yo tawe on wawa gollanade l'islam en jeehay tubakoɓe gollanoɓe aduna ɓenne jiiɗi boɗu leyɗelete hene lelni ko palamuji ɓe gumima ɗon kono hay koɓe jinno wadde ko hayko ɓuuri ɗum ɗon henna hankantinnan ɗon dari wonno palalelna ɗum noon neɗɗo yo wona peewal wona e moƴƴere so tawi o tawama nafoore nde no moƴƴi so tawa kan o anda kam Allah subhanahu wa taala moftadimo kanko gueɗal makko sallallahu alayhi wa sallam muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɗum tagi omo finno kam wonde oɗo diine so tawama e so tawaka ma Allahu rokku diine o pool yeeso makko walla caggal makko ɗum tagi o meeɗani mbayodirde e neɗɗo pour intérêt aduna hono waɗoɓe campagne ɗe mbaɗata ni mbaɗa négocié are henne ndenten mbaɗen bolok sen jiɗi ko darteten ko on saaha peccen no addi yimɓe aɗum deeɗen ni hono peccen gato o peccen hono bon bon o gandi heewi foɗɗiroɓe wona gueɗe hade mabbe hade wadbe naftoraade ko be pondirta ko alay saw kambe tampube hen nani enen jiiro hen der e boowa ko fuuje ko feñi jamma e ñalow ngumeeke buuba alay sagonde goddo tinata nafoore nde hen kambe taw mabbe naftoro ha dum don woni jikku neddo jiilu tawda atun jiilu tawda latar wona hono on don sifa yaara kanyum en tagnaara Muhammadu sallallahu alaihi wasallam o mo gudinno wonde o do diine ma Allah simbindum ma yettoto fayito anani so tawama so tawaka fof dum tak ko non do fado faandare de kanyum e ko dabinno hen ko tan ko aljanna finde mu ko burnobe famdude sembe e makka naati e l'islam fefere ben lorlo dum en tampino dum en kanko on saha o walona men hay dar o jurto dum en tan o munyifa dum en tinne munye ko wayno usratu Ammar ibn Yasir o tawannu suma yana lepte Yasir ne lepte bi yibe tokof le san Ammar o wi tan ko sabran ala Yasir fa inna maw'idakum aljanna sabran ala Yasir fa inna maw'idakum aljanna toji o way fodande tan ko aljanna e ko Allah haalimo mo ko fodani mo munye onon gal besngu Yasir ngande rande mum mon onon fof ko aljanna on din jom sudu makko suma ye woni aro wande cako dindo e nder l'islam hono kefeero lettanno dumo nde forsi dum wayno wattano fof on sali tan hande yaltote e din fakkiti ho warde dum ko hon non de gandi nenaaro Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hadde makko ferde makka omo fayi madina madina naabe nde puddi arde tawde mo ga makka ga en jimre makko e sunde so tawi waktu hajjore ari si fudu aqaba do hen o aanundire e mabɓe o wi ngare nganundiren wonde so tawi on gowrini ka mon goni julɓe so mi feri makka mi tawi on to gondon to kala ko ndenanno ɗon ɓesngu mon ndenonmi ko foti noon ko ndenon ɗon rewɓe mon sukaɓe mon ndenonmi o sudde e mon sukaɓe mon ndenonmi ko foti noon kamɓe anfariyankoɓe koko adi fergo ɓe mbi joni noon so tawi min darima min goni mbaɗi santinel emin ndenmano min ndenirde ɓiɓɓe amen suddiɓe amen ni joni min holko wonata hen gelal amen no kom ɓeye fo winoɓe hono ko mbinomo ko ɓe kalan ɓen nana ɓe hono ko fafa banu fafa en bani amir en o wi ndeɓe mbimo noon nde tan holko wonata gelal amen somin mbaɗanima noon o wi aljanna woni gelal mon jobdi mon ko aljanna kono hay hunde o fotnani ɓe gueɗe aduna hay hunde o fotnani e gueɗe aduna ɗum tawi kala dillowo e diine fot mum foɗodirta hay ɗaɗa e aduna ɗo noon ma alay saago catoɗen konngol sawɗen gila ko ɓooyi e nder haal pularen tengti e furankol so tawi eɓe kirjina ɓiɓɓe mabɓe yo janngo ɓe mbima janngo so famɗi rimɗinma so heewi lamminma janngo so famɗi rimɗinma so heewi lamminma eyi so tawi ko jangde diine wona ɗum ɗum ɗon fonno ko wiyeede janngo sa jangi a golliri sa maayi naata aljanna e moƴƴere Allah subhanahu wa taala kono janngo so famɗi rimɗinma so heewi lamminma ɗum ɗon wona faandare jangde diine pour jogorde wonde ko wiyete rabbani hono ceerno mo ngannduɗo kañum henna ko Allah ummini ɗum wona gueɗe aduna gummi ɗum yeruji ene keewi e tarikhe diine meɗen o tarikhe l'islam hay e nder min miyiɗa addu ngol lawol so tawi min mbuɗa adda yeru mi addata yeru arabeɓe mi addata yeru leyɗele jananinkoɓe gaddanmi ko yeru e nder renduji haal pularen yeru e nder renduji fuutankoɓe yeru wona jamanuji ɓennuji kono ko jamanuji joni joni so tawi ko tarikhe sen mbalama kalen haala sili ceerno Souleymane Bara en kalen ceerno Abdoulkadir Kane en Elimane Abdoulkadir en kono noon ko ɓooyani ko tan ɓooyani ko nani noddandu mawdu ari e nder leyɗele haal pularen e guure mumen e rendoji mumen ngaha jikkuji ɗiɗɗi mumen e rewɓe mumen henne bonne wooda to rewna ɗo ngannduɗa henne koye tagu mumen hankantini jikkuji ɗi henne pirto ɗe rewna e laamuji kalisaji mbadda hen e sénégal ga nawa ha reedu fouf ari ha e département ji he fof tuggiran ko gila podor telli ndari ha e diwan maham on wo do gandi yimbe be kedi ko fernabe be ngadi yimbe defa e galle ju fernabe fernabe fof so wana mo Allah dangi de notta nde hen hedi yarangu ngo kanyum jabaaji haydara ya tan sen hawrani dum Allah andi so hawrana dum Allah andi sabu bi eden de pula so tawi mawdo deji jabi so tawi a hunde haalama ne ganda da fuddi salat walla henne hebbe caggal ma ne fuddi nande darde ma hen ana deji tan a yehi dum don yonani ko dum tagi do nde dum wadi nde eden calmina do henne ma hono mawnan modde cherno mallamin bi cherno cheikh yuma kanto to dum go wura alfa kanko goto luuti ndudon nodda fernabe diwan o fo haado goto ganga ma tam ga kanko goto luuti noddan daga noddaade kawri ma tam wonde yo yimbe nandu kon aadaaji bondi mi yiɗa rewde aadaaji ɗi wonko yimɓe ngaadode no gila e mamiraɗumen ha e jaasira ɗumen so diinen tabitini ɗum min jogi min noddini faade e ɗum ɗon rewna e laamu sénégal nden wiya wonde yo yoyi yo fuuta yo haltoare ɓe yo goppu ɗum ha onon nanoɓe oɗon gandi ko mbiyanmi ko on saaha henne ko kanko goto dari o wi mu nde waaji ɓe donki dañde laawol haade heddi ɓe jehi kanko goto jaabi ɓe neli ko ministre jaagorgal ɗum ko Dakar jeyaɗo hedde toon ɓe mbi wonde an a sumrama ya ñippoy so tawi ko ceerno dari ne waɗa gopposé ko laamu laamu wi wonde ene waɗa ɗum noon ya ha ko bande wonko gonɗa e makko ya mbiyama ko waɗi koko juumre yo war feere o noto ko laamu ngu wi ko ɗum manata toɓɓernde kalten nde eyyi nde on ɗon nde ari tawimo wonde yimɓe e batu boowal o salminimo wimo wonde mboɗo yinno jiinden o wi ala ko ɗo ɗo kaalde hen e yesso yimɓe ɗo kaalde hen e yesso yimɓe somi ummima ɗo mi nadde e ma nder anani de hakkillaji yimɓe foof henne bonat mi jojino waɗatma ja ko ɗo tan kaalta minen mi jawabmaɗo nde on tawi damal ala rokki mo junngo yehi laawol muɗum an kanko on ɗon ceerno dariɗo nde ɗon darde ngal ɗo nde ɗon darde naati nannimo e tarih te inchallah yiɗi tawi te ala ko bonnanimo haydara eyi ala ko bonnanimo haydara ustani e martab makko e nden ka makko e moƴon makko hay hunde eyi wontanimo henne kadi jimol moƴƴol so tawi o waddama e woɗɗe fonnoɓe hene darade so tawi goto waɗidani so tewno ko woni no ɗiɗo walla tata walla joyo walla sappo wona nden ɓuurata wadde fayida ega noon ɗum ɗon ko misal e darde nde ganduɗa wonde neɗɗo daroto ko sabu Allah ñalaɗo Mouhamadou sallallahu alayhi wa sallam kala mo bayodirno o wiyatma tan ɗum ɗo ko liggey Allah ko diine Allah sa darima hen Allah yamma aljanna eyyi o wiyat tan ko Allah joganima jobde min haydara mi alanama hay hunde mi joganaki saabi jomiraɗo haalan ɗum hoorem ko suuko tawba suuko tawba woni simorɓe hende bara inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna eyi par ce que marsandisa allah wona ɓen jomiraɗo subahana taala wi suuri e julɓe pittali mumen so namdima pittali mabɓe ɓe tat tawa ɓe jelti ko hon noonne kadi o soore an dendagal jawdi mabɓe so namdima ɓe totta ha laaɓa holko joganiɓe kanko allah subhanahu wa taala allah joganaki jiyaɗo muɗum ko ɓuuri aljanna bi anna lahumul janna bi anna lahumul janna yiɗa udiɗɗo henne laaña pour ittude henne juumre nde won hen wiyoɓe min mi rewrata allah saabu ɓulɗo jeygol walla ɗaminade aljanna hande wona ɗum woni yewtere meɗen jomiraɗo subhanahu wa taala wi jogani jiyaɗo muɗum gowɗinɗo allah dariɗo e felo pewal ko aljanna jomiraɗo ñalaɗo muhammad sallallahu alah wa sallam firi oɗo aya wi wonde ala inna silata llahi ghaliya ala inna silata llahi ghaliya ala inna silata llahi ghaliya hatinila jadawiya ala inna silata llahi ljanna oyi marsandisa allah ono seed saabu dañdi toon tan métre carré métre jira goto aljanna ɓuuri aduna e ko woni de muɗum ɗum noon dege allah marsandis muɗum ko aljanna ɗum noon wawi yebde ɗum tan koso tawi allah noddi fittandu maɗa wona wendu no feewi so allah noddi jaran ma wadde hen jawdi ma fof so allah noddi jaran ma wadde hen ɓesgu ma e fayida ma e jahima e daraja ma e martaba ma ɗo fof tawa ko sabu Allah on saha ma nangu Allah ɓurma hen wonde kaareje. Ɗum ɗo koye sifa ɗimmoo ono sifa mo ngannduɗaa hen jooru tawa daroto ko daroto e diine ko pour intérêt allahara wona intérêt aduna wona pour haa wona dokketeeɗo intérêt ji aduna. Won ji ene jeya hannde e ko hadi feernaaɓe heewɓe haalde goonga jogaaɗe ɓe intérêt ji aduna, hono ko mbinoomi naane joomu jogotaa ko kew aduna, kala jogiiɗo mawludu walla jogii wiyaara walla jogii sifaa dental baawngal wonde fof, so tawii waktu o heedi omo sohla ballal, ballal ngal ummori so ummima e laamu wontata koko tuubakooɓe mbiyata wonande ceernoo point faible. So tawii tan a woppaani henne so a noddii henne ɓe ngarɗa mballudi maɓɓe, so ɓe ngooñiima ɓe ɓayino fotaa waade annde no cedda e maaɗo wiide ɓe ɗum ɗo wonaa goonga, ɗum ɗo wonaa feewa. Sabu won ji haa ɗo ngonɗen ɗo hay gooto wiyataa wonde so mi ardii maɓɓe ɗeele ɗee ma mi daro darnde diine maa diine ma mi senngin diine Allah hadi ko ma yaltoren no ngo walla yalta hennde guuɗo ɗe ko haala tan koto haala ñaamde, haata ko haala yardu, haata koto haala ngonka. Kono haala hakkunde maa e Allah ɗum jeyata e programme yimɓe aduna ɓe. Ɗum noon aan mbiiɗo kaa almuuɗo ngonanɗaa ɗo ko Allah e nelaaɗo mum, so tawii a darodiima e oon sabu haa mbaɗɗaa finance ziyaara ma walla mawluudu ma walla sama baawɗo wonde walla haa keɓaa passeport diplomate walla haa jogoɗaa henne teddungal, kala ko jolee maaɗa haale yaltini e teɗeeji aan mbaɗa henne ko noddi ko kaalataa ko ko nodditaade wonaa goonga e maaɗa, kaalataa ko ko nodditaade wonaa goonga e maaɗa. Nasalullah alafia. Ko heddii koo ene jeyaa e sifaaji gamɗo, sifaaji ceer yiyataake ene dari ene raña e damal laamɗo, ene raña e damal laamɗo. Alaa ko yo laamɗo kadi so tawii ranii e damal ma so a yiindiree muɗum kaalnaa ɗum goonga mo Allah yo, alaa ko ustantumaa haydara. Mbeɗo ko heen yeru ey so an waɗii ganndo gooto wallah ɗon mbiyalta edi mbiya ko on ko min sonnaade ko min wola maa ilaa zahar nde sa omo jooɗi janngu makko alɓe ne taarimo mo janngino haa laamɗo o ari wadde ɗon visite nde ari coppuɗi feernaaɓe jannginooɓe hee ɗo faandii fof yimɓe ndiira ceernaajo atto ummaade alɓɓe nde wayi muɗum ɓe njaha henne ɓe ndaroo santiel haa nde laamɗo o yehi fof. Heen gooto nde yisaan nde ɓe ngaari nde laamɗo o ari haa huccitee mum haa faye mum o yiɗi ummaade pour salminde laamɗo o mbele alɓɓe no ngummo, kono koye ɗee caɗi koye ɗee caɗi haa yoori o jootti. Wonaa koye ɗee ne cali o muronki ummaa to baŋnge kattanɗe walla ceerɗe, kono ko waaju waaju naati mo e haala Allah subhanahu wa taala o jootti. O anndi oo ɗoo ko laamɗo aduna tan, wonaa hoynude ɗum, wonaa famɗinde ɗum, wonaa yawaade ɗum, kono omo anndi wonko heedi ɗum ɗoo. Kanko omo dari omo janngina ɓiɓɓe juulɓe ne taarimo laamɗo o ari o kowonti laamɗo o darii wonde ko waɗi anndude wonde ɗo ɓe fof nde coyɗi min ndiiri paɗe an aana ɗo jooɗi to jooɗin ɗa tan o wiimi o wi wonaa mawni hiɗarde waɗi noon. Mi yehii haa mbimi mbuɗo ummo mbuɗo jaɓma mi salminima siftotmi konngol Allah subhanahu wa taala e wiyata yawma yaquumu nnaasu li rabbil alamin, ñalawma yimɓe ndaroto ñaw yawmal qiyama to darga ene ndaranoo Allah subhanahu wa taala darnde juunde nde. Mbimi noon kala ko njogornoomi daranaade tagoore yomi moofu ɗum pour daranoyaade Allah subhanahu wa taala yawmal qiyama. Ko ɗum tan jottinimi, ɗum tan jottinimi, go ɗum jottinaani sa. Ɗum noon jiidaa eɓe ngannduɗaa hannde ene mbiya wonde ko almuɓe walla ko seernaaɓe, so tawii wiyaama ceerno no ara e diiwaan muɗum tene yettooɓe neldata ko wulaangu mbaɗe communiqué kala to neɗɗo woni giɗo mum woni walla banndum walla almuudo mum walla mo renndi alhaali kañumen fof yo ngar mballa ɗum jaɓɓaade heen ne laamɗo o. Eyi tawa noon faandaa ko intérêt ji aduna pour ñalawma mo jogii e ndeer hitaande hettude en heedi kañumen hene ene wallee heen. Nasalullah alafia. Ɗum tagi neɗɗo so tawii yo kala mo Allah waɗi almuudo waɗi jannginoo waɗi jom almuɓe omo foti henne daraade pour o heɓla e ndeer ko satiimo ko élément ji hono yimɓe ɓe ngannduɗa ko kañumen jogori daraade darnde makko kañ men jogaa neho needi makko lomtoo henne darde makko ene waawi wonde eko ummee makko ene waawi wonde diijanan ko ɗum woni goonga sabu ko qualité to baŋnge diine ko qualité naamndaa wonaa quantité no tuubakooɓe mbiya hen ɗum wonaa keewal sohla kono ko yimɓe waɗɓe fayida sohla ko darnde yimɓe waɗɓe fayida hay so gooto hay so ɗiɗo hay so tato anani kono wonaa wiyeede ujunnaaje walla temedde wono ɗum wonaa maande waɗde hono dañde victoire so tawii koto baŋnge allah to kay sabu joomiraaɗo subhanau taala o kañumwi kam min fiatin qalilatin galabat fiatan kahira tan bi idnillah wallahu ma assabirin woto hay goto fiɗ ɗum tan to baŋnge hare ala koto waawi wonde fof koto waawi wonde fof ɗum tagi neɗɗo heɓla e nder ɓe nehata e nder ɓe jannginta ɓe ngannduɗaa kañumen mbayata kono kaaƴe kol jibalir rawaasi no kaaƴe montaniiji mawɗi ɗi ngannduɗaa ndillataa ndaalataa ndirtataa ɗo ngoni ɗo henne ko ɗon tan ngonata rokko hen yo nelaaɗo mouhammadin sallallah alih sallam ko ɗum addanimo dañde najah ɗum addanimo henne dañde victoire e ndeer ko allahu subhanahu wa taala resndimo ko o heɓli yimɓe ɓe ngannduɗaa haa o tolnude e mumen kanko so tawii o ummiima ɗo alaa henne ko ustata haydara diine o eeyi alaa ko ustata diine o haydara eeyi o heɓli ko wayno aboubacry en o heɓli ko wayno omar ibnul khatab en o heɓli ko wayno ousman ibnu affan en o heɓli ko wayno sayidna ali radiallahu an e sahabaɓe heddiɓe fof radiallahu anhum wa ardahum ajmain sabu nde o nelaaɗo mouhammadin sallallahu alayhi wa sallam nde o hawri e joomiiko taw kanko o meɗaani dartinde gollal hay sahaa gooto o yewo heɓli ono cuhol ne wiyee henne usamata ibnu zayd ibnu harisa o wii ɗum yo arɗo kono juulɓe yaha henne haɓoyde e heefereeɓe nde o heɓli ɓeen haw haɓɓani ɗum araraaye mbay nde heɓli henne pour ene fokki e nde kisaniraaɗo yani henne paawgal muɗum ngal hawre e joomum ɓeen ɗon ne jogii haaɗe caggal wuro henne keɓɗo ne paɗondira ɓe keɓi habar o wondaniraaɗo mahammadin sallallahu alayhi wa sallam sellaani ko tampuɗo ɓerde maɓɓe ndonki yaade ɓe njooɗii ɗoon henne pour haa allah rokkaniraaɗo mahammadin sallallahu alayhi wa sallam aafiya haa semore ɓe mbaawa jokkoyde yamiroore muɗum tan ndeysan kono no allah waɗii haajaande muɗum kisaniraaɗo mouhammadin sallallahu alayhi wa sallam hawre e joomum fidaha bi o ummii on sahaa ndeniraaɗo hawre e joomum on njii aara beeɓe ɓe njartude heewɓe ɓe ngannduɗaa ko tuuburu en naannooɓe l'islam ko ɓooyaande cuwaa njanngu diine haa paama pii ko cowtiiji mbaɗi ŋaayelaaji njii wonde hankkanti ɓoggi men taƴii en ndimɗi mouhammadou maayi halas jokkende haajiji meeɗen ɓe cikkatnoo diine o jiƴƴi koye nguurdam nelaaɗo mouhammadin sallallahu alayhi wa sallam nde juulɓe heene mbaawi aboubacry radiallahu anhu mo ngannduɗaa ko kañum woni premier gorko e ndeer leñol hee caggal nelaaɗo mouhammadin sallallahu alayhi wa sallam o darii haa o tiiɗi o wii wonde kala mbiiɗo ene seernda asakal ɗi juulu mi haɓa e muɗum kala dokkannooɗo nelaaɗo mouhammadin sallallahu alayhi wa sallam hay so bortel walla hay sinno ko ɓoggol kumirtenoongol henne hono nagge walla ko ngeloogo koye walla ko nanndi heen so wiine haɗa ɗum diine o ma mi haɓe muɗum haa allah artira geɗɗe e laawol walla min mi maawi mi tawetaake kay yimɓe ne ngusta e diine hee ko foti ko way hono noon o darii heen darndiino sahaa baaɓe catiima ɓe kaɓaa heen horubur ridda haa allah walli ɓe henne ɓe pooli ɓe ngartiri diine oɗo wonnoo ɗo heen ko hono noon woɓɓe kadi darii mbii wonde nguuɗoo konu fonngu ndaanii ngu nelaaɗo haɓɓatnoo araraaye fonngu yaade yo ɓe keddoɗoo e wuro heɓe mbaawan heende wuro ngo o wii mut ɓe keddotaako ɗo araraaye mo nelaaɗo haɓɓe joomumen jahattan o wii hay sinno miin ɗo ngonmi ɗo mi yii henne hono barooɗe walla dawaaɗi ne coŋnga suddiiɓe nelaaɗo mahammadu sallah alih sallam ne ndaasa koyɗe wumen nan addantaakam haɓɓiɗɗe oo ɗo araraaye hay huunde alaa ko kulmi heen min ko kisa nde ƴeen ɗoon njehi allah rokki ɗumen henne hono victoire so kadi addani henne neƴƴi heefere ɓe fof hulde julɓe mi wonde so wonaano ɓeeɗoo ne ngoni henne e point fort no wiyetee ni so wonaa ene ngona semmbe ne tiiƴi tigi rigi ɓe ƴettataa kono ponngundaani eɓe nel ɗum henne leydi ngondi pour yo njamba ɗo e jihaade fi sabilillah ko ɓe keddoraa wurooɓe ko henne ɓuri heewre ɗum woni hikma mo ngannduɗaa ɗum tagi so tawii henne a dariima darnde feewnde a nehii yimɓe needi peewndi needi moƴƴiri a fawi ɗum e laawol peewal, a janngii ɗumen muundal e ruuɗaade e aduna e warde hata jinde eso wonaa Allah subhanahu wa taala, hay sinno a maayi aan mission maa gasat. Ko njinnoɗaa ko ngurnoɗaa ko jokkat tan inchallahu taala ko ɗum addani nelaaɗo Mouhammadin salaa sallam nde wummii ɗo julɓe heen min jokki golle no haalo ɓe mbiirata ni ɓe njehe golle. E won saha ayde ko wayno Aboubacre radiallahu anhu ndarii darnde tiinnde keɓli konuuji e ndeer duuɓi ɗiɗi koye njinno ko nelaaɗo yinnoo fof woni caggal Aboubacre Seydna Omar ibn Khattab radiallahu anhu ko jeyi haɓe ngudditi leyɗeele kono Iraq ɓe ngudditi Faris. Ooɗo sahaabiyu mawɗo beheeɗo Salman al-Farisi mo ngannduɗaa lasdi muɗum ko Faris wonno nde ɓe njehi ɓe mbaɗi jihaade haɓe ngudditen leyɗeele e zamanu Seydna Omar ibn Khattab en ko on sahaa ko kanko waɗnoo toon waali, kanko Salman al-Farisi gumminooɗo leydi mum arnooɗo gaa tan wayi kono immigré ni kono taw yilotonoo ko diine nde o rutti leydi mumɓe o nawi toon diine celluɗo o o nomaa toon gouverneur o joottii e jappeere Kisra mo ngannduɗaa sikkatnoo henne ko ɓurɗum henne doole e aduna woodaani haa Salman mo ngannduɗaa kañum ko almunel tan wonnoo ene yiiloo peewal haa yettii Madina yiinelaaɗo goongin ɗum caggal ɗum wahlitii henne yaadde julɓe ruttii leydi muɗum haa udditi leydi ndi henne joottii e jappeere laamɗo mo ngannduɗaa henne kañum sikkatnoo ko aduna o fof kañum jeyi. Nde laamɗo foolaa ɗogli yalti leydi ndi wonnoo gojji mum ko wiide min de heege jogoro warde sabu keddoraami e cuisinieeɓe tan ko ujunere cuisine tan jogiimi won sahaa Salman al-Farisi lomtude e jappeere makko wuurataa e parti so noo ñalawma ko ɓuuɗum ngol anndi ɗum noon mbate sattaana ma bayna alfibbati wal qabba famne donc mo Allah ummini e mo ngannduɗaa henne kañum wuurtan ko ngunndamaa ɗum geɗe maɓɓe ne goɗɗondiri no feewi no mbeeyondir. Geɗel sifa nayaw mo ngannduɗaa ceerno ko noon foti siforaade ko ceerno o haɓe makko o waawataa feewnude goɗɗo walla o maha ɗum walla o forma ɗum formation moƴƴo so wonaa tawa kanko o dañii formation moƴƴo o dañii heblo moƴƴo tawa ko heblo haqiiqiyan keewo noon tawa ko janngii ko ganndal haqiiqa ganndal laaɓtungal cerdanewal tal ngal wonaa ɓalewal tawa omo rewa Allah subhanahu wa taala dewal Allah laamngal cer wonde tawhid e ittiba tajriidul ibadatu lillah e tajriidul ittibaai li rasulillahi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. A waawataa wonde ceerno laaɓɗo ganndal laaɓɗo nguurdam laaɓɗo peewal baaɗo maade yimɓe ɓe ngannduɗaa so a maayii ma jokku henne golle ɓe nguurannoɗaa ɗe so wonaa tawa aanoo ko ngollunoɗaa ko ngonnoɗaa e ɗum koko hunde laaɓtunde cer a jannganno a jannginanno a golliranno yimɓe ne pawa heen kis haa formaa heen yimɓe ɓe ngannduɗaa aan so a ummima ɗo ko kañum en ne jokkoyta golle ɗe ɗo ngonnoɗaa ɗo walla nokkuji mumen kañum en ne sokkoosi eeyi woni ganndal haqiiqa tawa ndewataa ko Allah tan tan a waddataa heen goɗɗum tawa ñembataa ko nelaaɗo Mouhammadin sallallahu alayhi wa sallam kam tan a waddataa heen goɗɗo. Ɗum noon waawataa gasande neɗɗo o almuudo o ɗum waawaa gasande mo so wonaa o toŋnga hoore makko e toŋngi alqur'anul karim o toŋngira hoore makko o eeltira hoore makko ayde o feewnira hoore makko deftere Allah subhanahu wa taala omo dursitoonde subaka e kikiiɗe o annda ko nde firti omo o jogoo faamaamuye mayre omo ñaawra nde e hoore makko e ɓesndu makko e hoddii e makko e banndiiko en haa yaaja noon yettoyooɗe o joomiraaɗo subhanahu taala no yiɗiri ni ko hono noon ne kadi ɗum gasantaamo so wonaa o wonda e wondiiɓe moƴƴuɓe feewɓe ɓe ngannduɗaa ko hono ko nanndi e ko umminimoo ko kañum enne ko ɗum umminta ɗumen eeyi hono ko umminimoo ho ko ɗum ummin ɗumen ɗum ne woni wallondirde pour haa konngol Allah wona dowrowol wona heed dow wonaa ngeɗon aduna kon ngannduɗaa henne ko tuundi ngeɗon aduna kon ngannduɗaa ko tuundi meyri ustata ko sembe neɗɗo to baŋnge heɗne Allah hono yinna ɗum aduna haa wontanii kanko ceernoo ɓurata yimɓe aduna ɓe ne yiɗde aduna eeyi sabu ene waɗi e leyɗeele juulde hannde so mi welaama fiya leyɗu hono fiya misal hono e leydi meeɗen hannde ceerno ɓuri yimɓe aada ɓuri ministére uji ɗi galleeji moƴƴi seernaaɓe ɓuri ministére uji ɗi hennde mbaddeteeji moƴƴi serna be henna puri ministeru yidi henna yaaje gesata wona ko be nyaami ko be badi export ko kon non to bangi den don joni ene martina aduna mum tan jilto tan ko nyaami ko nyaade to leddi walla ko badi kanko henna bonno ma hawna tawawde gollude herdo ho tan kanko mo fiyane taballeje mo yimane jamma e nyalawma ha addani henna nalankoɓe hande suufde reetu ene kaala haala fernade ene nanna henna fotoji mum e clip tawa henna musique aji pawete koye nder baaruji to sanga yar sangara yarade to rewɓe e worɓe kawra to bonandeji waɗete inne joomu ne waɗe honne rippe tawa joomu henne tawa ene welti hen to woni to aɗa andi finna ko alliyanke ma allah dannduma e ɗeɗon gueɗe yen ñaago allah yo allah danduɗen e ɗiɗon sifaji eyi ɗum ko leƴƴi goɗɗi gandirano ɗum kono aynana reɓa hanne reɓa no wiirete bone reɓat ni ha fuɗɗima nadde leñol ngol yo allah yaltin ɗum leñol ngol woto ɗum fewnito e nder leñol he ko hono noon ene foti ene ɗum dafanta ceerno hono maade fondement tiɗɗi e fewmude worɓe ɓe ganduɗa henne ko dadiɓe tawa ko gonga e mumen so wona henne o yimno golle deftere allah nde henne e hoore makko eyi golle makko ko hono noon jeeye haajuji makko yewdude e hoore yewdude e joomiko ta jamma sabu neɗɗo no ñallirta yihirde e yimɓe so dawat walla o hirndoto so tawi o arti ha ɓuuɓi ha deeƴi yimɓe fof henne moni fof henne naati suudu mum guddi ñifi lampa mum suddima mbajju mum kanko o moytoro sees omo wer omo wujja darɓe jamma woni wujjude darɓe jamma ko saha nde mbatta ɗum nde tawa hay gooto tinani sa fini kadi hay goto haalanta heewi e andude leñol ngol e ruuɗiɓe henna hay sina no gonduno e suddiɓe mumen soɓe wujji darɓe jamma ɓe moytorto ko sees hay joom suudu maɓɓe moɓe gondi e nder suudu o pour woto tinde eɓe na ñongto eɓe ngummo ɓe joño ɓe calligo ɓe ɗerlo darɓe jamma ɓe gara kadi e moyto feesa ɗelel to hade hade salaafa yonde eyi sabu yeru ɓurɗo mawnude hen ko nelaa so ɗum ɓe ñemmi ɗum koye nelaaɗo muhammadin sallallahu alayhi wa sallam heewi komo mumina haaicha o wi mo leltono jamma hammi memboɗo nelaaɗo leltanoɗo hammi tawa ɗum alaa ɗon mi ummomi wona yomnaade mbura ƴeewa hol toreri hen goo hen sahaaji ummoto o yaha ha bammuule e nder jamma he ndeysan omo duwanoyo henne ma leliɓe toon ɓe henne wona waawi kadi pour makko kanko nana sallallahu alayhi wa sallam jinmi wi ɗon ko yo jeeye e himme ceerɗo waɗde ko wiyete qiyamu leyl qiyamu le sabu ɗum ɗon ko ɗum mahata pittandi tigi rigi on sahaa ɗum ne wallima e rokkude hoore ma joome ɓe jiirirta sa yinire e joome jamma sa so weeti sa so yimɓe jiinirema walla yinire ɗumen ɓe tambata yesso ma no feewi eyi ne addana kadi ko wiyete safa o ruuf hono yet ruufu ma ndaaba cer cer cer sabu henne ko ɗum ɗon henne woni jikku yimɓe moƴƴu ko on noon ɗum noon ya taw jeygol ceerno mbiɗen gasani ma en ƴeew tan joni wattude mbiyete ma en ƴeew heɓtudemo inchallah so tawi kay wona jeygol ngol gasi ene wayno namde ɗe kam ɗe jonti sabu en keeɓi waktu pawɗo hojomaji jeegom mbiyannoɗen tan ka timma sapporne on tuma ƴeewen hannde wadde namde ɗo joni joni noon mbiɗen eɗen ƴeew tan fawde hunde seeɗa e gurano ƴeewen mbiyete ma en keɓto ceerno inchallah so tawi kay jeeyɗo ñaawi ɗo joni joni o inchallah ma en ƴeew mbiyete ma en keɓto ceerno inchallah Bismillah. Cerno. Cerno Alfa. Cerno. Allo Cerno. Dum non de jakken golle ko min beden ditan ma en di yofdo joni joni inshallah. Etienne non ay bismillah ala way jokku dan so tawi arwi hangal kucci na namdi inshallah inshallah yo cherno hewa ko nafla nafila ndulu yo hewa ko nafla kor dum fona wala dum to bangi Allah na sendin dum ha gele adum be pamba yeso makko yo ko fambi mok yo hora e yontere e sinna ko balde didi ko wayno altina al-khamis min rahmu sallallahu alaihi wasallam on non nekade yo ena walla mo e berde makko wuro dede fuuji aduna fof ma urum ko on non nekade yo ne hore makko e wawdi tikkaade muñal sabu so tawi neddo hen berani ma Allah subhanahu wa ta'ala berani ma ko Allah yiti be ganduda hen ko ande Allah be walla ko be ganduda yitte Allah be hawrane yitte mum Allah sabu wara kon ko makko tampi mo ciifi to mo joñamo tambina al haali makko kon dum wara adam mo nangirdum yewel ko hon non de kadi woto jogo hay waktu goto mo ganda de hedo ko champion kono waktu mo ganda ko perdo e ngurdon makko sabu ne to minit fof ko nande hedo me ngurdon o wona deedude gandal makko e ko nafa famo o wona deedude de Allah makko e golle makko aduna e ko nafa sa besngu makko en dina nana cerno yo jogo metcel to yidi rendude woto tamino e hay goto woto tamino ko woni juude yimbe woto tamino ko woni jungo lamba walla ko woni jungo galo walla bawro wonde fof ko hon non de kadi yo eto ha hono hebbitinde famamu e makko e sellitinde famamu e makko e deftere Allah subhanahu wa ta'ala o wasa famu ɗum tan famamu e tan aada o satti o tawi tan hay sinno ko erruji ɓoole yo hew ko janggata siira gurdam nanaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam taw ko yidde famde ɗum tigi rigi taw ko famamu e ñentinde nelaɗo wona tan wiide iske no daari ni walla no tindi ni ko hon noon ne kadi yo anndu nguurdo moƴƴude ardinooɓe ɗo ndewi ɗo fayi selde men ɗo kankono o waawa jimgude o wayno arde mbiya fata shabbahu illam takunu mislahum nande e moƴƴude hay sinna a jeyaka e mumen ko hon noon ne kadi yo hillir janngude defte ɓe ngannduɗaa laɓɓinta ko fimde juulɗo ko foti fiɓde e ko foti sellinde no jom lahdari o wiyata ni awwalu ma yajibu ala almukallafi tasihu imanihi ko ar wonde ko waɗɗi killifaaɗo fof ko saataade mbimmanagalum o ƴeewa rewde ɗo waɗɗo ɗo fin ɗo ɗo mawni ɗo non ko kaalata ko enon mbirata ni e ko jahata ko mbele ko ɗum woni ko selli e diina Allah walla wona ɗum ɗo o tinno kadi e jangude fiqhu sabu nelan sallallah alih sallam wi ma yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin mo Allah haajani moƴƴere fof faamno diine Allah yo janngu gannde hadis o jannga kadi ganndal ngal o anndirta o hadis no selli walla sellaani ɗum woni ilmul musallah min haythu riwayati wa diraya yo heew yo janngu kadi zicruuji ɗi ngannduɗa ko nelaaɗo Muhammadin sallallahu alih wa sallam talbi ɗum leñol ngol ɗiɗon zicruuji ɗi ɓuri jogaade nuur e ko yimɓe woɓɓe tan mbindi e hakkillaaji koye men taw ummaake enelaaɗo sala sallam sahaa nde wuuri nde ko wayno alkar imamu ngaɓɓe wi ko wa noon noon eɗen mbiya to pour rawde hen haalaka inshallah taala won ko jinno hen haaldu ko heewi en di ko non haawnaaka men kibbi feedu e jewte goddo de hen walla e namde joomiraado subhanahu wa ta'ala yeto suratul hajj wala yansuranna allah man yansuruh inna allah laqawiyyun aziz alladhina in makkannahum fil ard أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الله سبحانه وتعالى ما ولوا كلا دريد وولوا دعلم ما نم كلا دريد وجمر وجعل ما الله هيدن سبع الله على قرونك هيدر الله من تجاري بنغم دا سؤال ركيب من قبول يمكن لي يشغل ولا ركيب من قبول إن جاس من جميل يمكن ينجول في وقتوش so jidande timmi yo jartin asafeje yo jamir ko moƴƴi kadi so boni yoɓe ganndu fiyakuji ɗi fof battinoyta koye junngo Allah subhanahu wa taala. En ñaago Allah subhanahu wa taala kala ho kaalani yataoko sabu Allah tawa faandare nde henne ko yiɗde saataade tan e yiɗde siftinde e yiɗde kadi etaade kadi anndude seeɗa e yiɗde kadi wallondireede tawako sabu Allah subhanahu wa taala. En ñaago Allah yo Allah rokku en tawfiq e sadar yo Allahu arsir yimɓe laawol peewa ko Allah yiɗi ko yo Allah waɗe ɓe ɗu yo Allah longi en hulde ɗum e wonno kadi won ñawdogal juulɗo oman yettaqillah yarzuqu yajal lahu makhrajan wa yarzuqu min haythu la yahtasib. Sabu kala kulɗo Allah yo sikkaani ɗo ko ɗon Allah rokkatamo te kala kala ɗo faanno ɗo hulno wonde so naati ɗon yalta so naati ɗon yaajat inchallah yo Allahu waɗan en ɗum. Ɗum noon ceerno Mahamoudou min calmini on min juurima on min calmini banndiraaɓe on e min jaafno banndiraaɓe ɗum ɗo henne ko on noon wayraama seeɗa tan e kadi mo hanki tan hannde jokkondiral ngal woni kono inchallahu taala e mbi so tawi laawol gasaani inchallahu taala hannde yaago kadi gasaani wa sallallahu wa sallama ala sayidina Mouhammadin wa ala alihi wa sahbi. Allah jarama jarama so tawi lawol gasani yaadu kadi gasara ndaw gonga. Ɗum noon bandiraɓe sehilam mbiɗen koɗo meɗen hannde ko ceerno Alpha Awto nokku meɗen Dakar. Ɗum noon mbiyen tan yewtere nde ari ha ɗo en heddi jonke ɗen ƴetta namde tigi tigi noon enen yewtoɓe ɓe e enen kebloɓe jewte ɓe e enen namdotoɓe ɓe e enen heɗotoɓe ɓe e Allah de ne wawi taw fof ko sabu Allah waɗira. Kala hen ko wona sabu Allah ala hen ko gasata. Ɗum noon ko enen fof heɗotoɓe ɓe noddoɓe ɓe namdotoɓe ɓe yewtoɓe ɓe hebloɓe jewte ɓe arbadio mbere fof taw ko Allah inchallah. Ɗum noon ƴeewen kuccidi joni en namde inchallah rabbi ƴeewen bandiraɓeɓe kamɓe fof noon moni fof waktuji ɗi waɗi ɗo eɗen jogi ɗum. Ɗum noon ƴetti tan ko goto goto 35 60 bisimilla 35 60 bisimilla mbeɗa sikki ko France. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ɓamta daande seeɗa mbeɗa ceerno nan. Waalaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin hooli musidɗo ko min de Adama Baro France. Seydi Baro Baro Adama Baro Seydi Baro Seydi Aw Adama Saam jaram. Yo te son kaari ala fof wattate hen ko wiyete tan ko yo Allah wallu en jawno wallu julɓe kadi bon nande gonga Allah o e gonga nelaɗo o ndewa hen. Allahumma amin amin amin. Goppa kala majjere tardinore ene ganduɗa ene jilɓina golle amin amin. Eyyi min ko innode tan ɓeddude hen innode tan bon namdade hen hunde seeɗa beele hono no mbiruɗa ni ganndo so tawi jotondire laamɗo laamɗo ne tota ɗum jawɗele haa jumne feewa natti daranade miskineɓe ɓe watti han kadi ko yahata tan koye intérêt ji oɗon laamɗo jiɗon jawɗi kam marende limdetake ko wiyete richwa ko ko wiyete jeeriyerdu ko mande ɗum wona jeeriyerdu. Eyi on jarama e lew moƴƴere ko ɗum tan namdotonomi hen. A jarama Seydi Baro. Kay moƴƴi Seydi Baro on jarama no fewi e lew moƴƴere alhamdulillah. Jarama Baro. Eyi bisimilla ceerno. buri bonde noon ko joom tawa tottirma ɗum ko ene yiɗi yawtinde fenande muɗum ko wona gonga on mi gandi ka joom bental walla ka joom leñol walla won heeɗiɗomo mbawa tottema jawdi henna pour annani henna ha ɗum narta henna ɓay ceerno musidɗo haalni ko almuɗ te onon nelaɗo Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam kanko wi la'anallahu arrasi walmurtasi kala jeenowo neɗɗo pour ha rokka ɗum ko wona hakke muɗum jaɗɗo e kañum jeyanɗo e jeyaɗo fof e a jomiraɗo nela salah sallam e wonde yo Allah hurtiro mbu firti ko tahrim kala ko wiya ɗum ɗo sa waɗi kuddi rewnama hen ko ene harmi hen ɗon islam te kadi ko wayit maan ko fodore nde waɗande baddaɗo noon o yo Allah dandu ene ɗum ɗon yo Allah dandu Adama Baro jarama no fewi min calmino bandiraɓe amin ya rabbal alamin. Barka 053 bisimilla. Barka 053 Skype no dirti bismillah. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Ya Allah mi salmi min salmi njurim. Seyd Ly o ko min njurim hol mo seyd. Min Aliou Ly. Cheikh Aliou mi salmi min njurim. Aliou Belzi. Seyd Ly jaran hit hanki tan de sa den kal. Ko Belgique de ene wodi e ko be wallahi be sa ne tan ki tan en kal day telephone dum badon tamper wallahi sey daw dum badon tamper ahlan wa sahlan hayyakum Allah on sa to mi anda mi man kaw ne do e dem ne do yewte Allah Allah andi Allah hokki yel kaw e ne do yewte be to jondir gum mi dum olam ngar ci jodi jodi yaron Allah wa jazakum Allah khairan wa batti hakki on ne radio hono Amin. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ورحمة الله وبركاته. شيخنا عمر كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله. من كلمة جيري من كنفة. من جيري يا أخي. بومتي بإذن. ما شاء الله. إذا نبنا درا ما سوى أن نقول ما جنا سوى بج. الله تفوز كل شيء داو. الحمد لله من شرمنا من جوري ما أخونا ده عندك ولا من غادي أمريكا فرنسا بلجيكا. جارم يا أخي قلتني ما نفسي يقول لي شيء بده بطن يقول لي الإسلام ده كتفوته توه إني ألعب أمين. والله يبارك فيك والله بسم الله شنو ما؟ من الحمد لله من جت الله تنام. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. بسم الله. ومن أحسن قولا ممن تاب إلى الله وعمل صالحا وتاب إنني من المسلمين. نرجوك مشاهدة كنقول شهادة يا الله. ويكم يجيب لي نيرو الله. نديك لي بفادة دمدم. جمعي بره رنقوة الثالث. نعم. الله أكو أنجب. آمين. كلام مجرى وند هن نفطر دم. آمين. يو الله أكو أنك دفن دين دم. آمين. آمين يا مسلم. جنون بود جيجي نام دلقوه. بسم الله. فشاكو كوران لهم دم. على كوران الله جبي. أنا كل سير نار. لا هاي هذا. بسم الله. وعلينا استماع فقط. Alhamdulillah. Jangan kufar, saya terogal warna. joni di bi hono wonnaaji do debbo e gorko jonnere bi ceeri ko ci posayi e wi kam haade debbo haade e debbo o jorde furi ko wonde ɗon e galle he joni noon so tawi yehi ha eddowo joofi kanko debbo o omo jeɓɓi sukaaɓe eddo o kadi joofi ete ene salla o wona ɗon e suudu he ha gorko goɗɗo gorko goɗɗo ara humana mo ete ɗum ene salla wona ɗon namdal ngal yowi eyyi ɗon namdal ngal yowi eyyi bisimilla ceerno wona a faamide ko haali ko de eyi bisimilla namde fernaɓe ne cetti amma e kam goɗo fernaɓe eyi bisimilla eyyi ko noon so tawi wonnoon enen ranni jogi islam no lenniri gueɗe ceeragal ni eno yimɓe keewi seerdiri to banggue aada mine luutondir nde noon ceeragal l'islam fawaki tan yataw kamɓe feeroɓeɓe koɓe mettodirɓe koɓe haaɓodirɓe koɓe haɓɓe koɓe finnuɓe koɓe feeɓano ne naatinɓe ceera e ndeer ɗum so tawi koye ɗum ɗon joomumen ceera yi tawto huuɗo fof ne haade goɗɗo on mbawata wondude e nokku goto joom ma woni ko gorko ɗon to bagage no yarla walla debbo ne data bagage muɗum ene yaaha walla kureji muɗum garana ɗuko nawɗo kono lasndi debbo mo ngannduɗaa henne ko ceeraaɗo so tawii ko ceerngal rijoyi taw ko ceerngal ngal ngaɗɗo ceergal ngal lumbaani oon dewgal muɗum gataani taw wonno jomiwaɗeta o polaku marratani fa imsakum bi maarufin aw tasrihum bi ihsan ɗum woni a polaku rijoyi yona ɓe jogoro no moƴƴi walla woppira no moƴƴi ne jeyaa woppirde no moƴƴi ni hay waɗa ɗum tamsio ko wayno jooni so a seewi ɗum wooda ko njeenɗaa ɗum mbaɗana ɗum moƴƴere kadi joomi yaltataa ɗoon wona ɗoon henne haa fodda ko edda muɗum ene joof ñande fof kadi ene looto ne ñaamtoo ne ɗumrin on saa goto goo ne yiya ɗum ne naata ɗum daati yitere ne ɗuuto ɗum e potta e couloir uji tan ɓerɗe a yedden jooni ndeysan wonaa gañondiral henne ko seyɓaan tan ɗiiɗon njiya joomumen ngartondira taw humtaaka wattaaka haydara on sahaa kadi nafaɓɓe go debbo o henne haade tan eddoo ɗum ñaande fof ene waɗɗo gorko o eeyi so tawi henne noon kono en jogi noon haalluji haalluji kewɗi ene heen so tawi henne ko al istihdab walla ko al wujubo ma ila zalika ɗum ɗon on ngannɗum kono on njiɗen wi tan ko ɓuri himmude e namdal he tan mbele debbo so tawi serrama ene wawi wonɗon so tawi omo jogi sukaaɓe ɗum kam neeɗi sukaaɓe ndi henne e nguura sukaaɓe e koltumen fof waɗɗi to gorko o teenti noon so tawi ɗiɗɗo omo jogi cukoyel muynowel eyyi wonno jomiraaɗo wini onon jogotoo koltuma ɓe jogotoo nguura maɓɓe jogotoo ɗum goji maɓɓe eyi on sahaa allah ne waawi waɗde henne moƴƴondiral won hakkunde maɓɓe walla henne so tawii joomum henne ngartidoyi kadi taw gartodeto ngal henne anataa ko no feewi wonon de banniraawe maɓɓe e kamɓe jotondirɓe fof en ñaago allah subhanahu wa taala yo allah famɗin ceerle e renndo meeɗen heen nanndon baangal ni mi nanii ɗum e ndeer yontere hee te te ummori koto bange amérique to heen kono ngal en dañi heen ko metten no feewi sabu no on ɗon haaliri ni wayi kono dawlal ngal ko lummu ngal niwal dandi en dawlalen jeɓ sallallahu sallam ala sayidina muhammadin kono eyyi jooni haa ɓeeɗo laaɓde ceerno kono so tawii dewgal ngal lumbi wonaa joomum haade no wonde sukaaɓe ene waawi ɗon wonde e galle hee hawo daña maccuɗo allah nde o fuɗɗa yaade so lumbi wonaa pour hankanti so lumbi ko so tawii on ne jogii sukaaɓe neheteen hono hono masalan no jogogol sukaaɓe henne ɗum ɗon waɗɗii henne ko gorko o sabu kafaala ko wayno jooni so tawii wondude sukaaɓe tokosɓe ɗum ko debbo rokka hakke muɗum te cukoyel basnuwel haade jinaare umne wuuri so tawii ne jogii ko kañum waɗɗii henne toppede ɗum ɗoon ɗum noon ne jeyaa e wuurude so tawii hono hollude e holtinde e ñanninde e yernude e sartude eeyi pour haa waasa anaade inchallahu taala bisimilla kono wonaa noon alat dawam tan sabu eɗen nganndi ne jogii ko wiyetee alqawanilu wadiya ko wayno location ɗum ɗo hene divorce mo mbiyata hono maɓɗum ɗo debbo henne wiye wonde so a seeri ɗum ko an foti jogaa ɗum haɗa dañci gorko goɗɗo o ɗum kam l'islam wiyaani noon bisimilla da jofi tan ñu jëglade wi ni mo fa ma la rukku na la jëm ko yalla wana tan ene waxay rukku ci ma la ay rukku na wax li ki ya di men non na na ratam na leen no wone konta ma ratam ha ñu ci service sa bu tebbu ko xalay dum tribunal salaire mu du meena coupe de point na wone dum ha kay men na tawadu wuur na tawadu wuur alors ha jaram dum diw sin de digge e wonta sama wallah tan mi de bo ko wi ha jaram dum wi de nan fofu mbaase mbaase ndiga da ndiga addu ko mo xe wallahi 38 79 bismillah bismillah 38 79 bismillah ay min keri ma min nan man moy assalamu alaykum cherno عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلميني من دوري ما هو المسجد. من كلميني ما بيرك عمر سك دو وين أمريك؟ ما شاء الله يا رب ما سيد سك. كنا جو من كم من جل نام دل كويل كارم كان. آمين. آمين آمين آمين. ojaram mala nam dal ko wel tare tan wofa li no wodde be randi na jogi nam bismillah wallahi ojaram sek sek sek ah sek jaram sek 2560 bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh min jete ko dem ba no dum ko fay etat jini ko non ko etat goddo bi hen colorado goni do wata bismillah cheram dem ba colorado mo gaddo sey do ba salmin jini wallahu bonon don ya rabbal alamin amin amin amin cheram dem jini ami jibno mi ko number de fera bismillah so woni ko habbu jamma o mi mara jula no wata bata ha da ko do ko dar kono no kanu daru ne ko tawal no tak ha ko alhamdulillah wa jufu dum ko ko Allah wa na ho ko do fambu len ko darbe didi ko mure yaw den ko darbe sappo ko ko mbaw da en fodi mo mbaw da par dar di fof cha cha sa njula par dar di fof chulmina sappo ko o do ko do dan fudi hatu wala ko wala ndo sappo go ko nafila sa dum dan watti hen go o ko sappari hen awadanu safa e wirima sa awadanu wirima wono sappo go wono sari awadi do sa wori na jamma nafla tongo Allah haji fof tar dar di fof dar le fon janga en sa te simor da dani dar di te ga dal chulmina kadi dum o daga dinga dar dar di ko tibda hen anni fof sa dar di sa dar nay fo jelo so tari go ha hitin timminde sappo fof ba fe Allah joni cerno ay dem dem dem dem mun sa cerno so tawi min ay dem bahal ay andi sticker ga modjan tun non hay hay huma din andi sticker modjan ene furdum andu aha sticker modjan ay joni joni so tawi won si Allah arsini nebbe sito go fewa sito re woni nana sito wanga ko kede gonde o war ko yimbe sticker ga nyama jawde lu men o wada sa ko gelde ganda ko gelde fewa yimbe fu ngam ni o do ko gelde te fewa na wara tefa al jibni jod ana avigo yo ko o do sada o salima wi ko yo wudira kan gol sangara wadde yimbe sticker tuji e te jawde lu men après annot bi abo wakkilni o wima ala kan ko woni o wudira ha sewi ala ala ko non tan fuddi sabo nanani hala ma e sabo nanani hala ma ko jaba e dum firte ngar ko cali e anno a won jinar ma ko jonon bi abo tagal do ron do kan de hen so tay so tay ko ni ngurda kenaga ko ko umme ma wa adna sa ko salna suba sa to ki wa hisna men e hal sayma e ala ma haj tawde ko ni ngurda min ngurda ni fewa ni non ngonta haldi ma ngurda ma ko ko be do tikkara gam a yalti islam walla yalti islam a tikkuru cali ni afde yo ngal namdal wadi fayda ngal wadi fayda no feewi jarama seydi Ba. Eyyi ko wayno ko ɓe mbi wonde nagge fettat mbiyum kono añani ɗum. Tikkere kam alal umum, saabu tawa tikkinatɗa neɗɗo henne ko saabu ene waɗa gueɗe ɗe Allah yiɗa, ɗum ɗon sérieux ripani ɗum. Kono noon so tawi henne ko mo ganduɗa ene battima e ko way hono dani, te neɗɗo sittata woftira Allah subhanahu wa taala e yurmede mum, te joomum ne waɗa ko initiative ene wayi no wayi ni. Kono noon hen so haalino ara mi salminma, hen so haalino yiɗa henne moƴƴandema, saabu ka jinnaɗo muɗum a fotani uddan ɗum ngal damal, saabu henne o damal ngal sa wuddi tani damal newani, ene wawi wonde sababu Allah artirɗu no lawol pewal. Woto wattan dossier ji ɓiɗɗo o, kanko o ɗon classé tan, o wiya hankkanti no ɗamtidima moƴƴere ha laaɓi ala julɗo fittotakoma hono yurmede Allah subhanahu wa taala. O wadda hen noon toujours so yewdi e joomigo hono ko namde darɗe jamma ɗe, so juuni o duwo yo Allah artir on e lawol pewal. Dalil meɗen e hen nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ene ñagotono Allah yo Allah fewnu hay kefeero mo suwanaɗe jum. Dalil men hen ko ɗum ɗon, saabu waɗi saaha goto nelaɗo juuli satti juuɗe muɗum ñaagi Allah yo Allah fewnu e l'islam. Goto e Umar en, ono Umar ibnu Hicham kañum, walla Umar ibnu al-Khattab, te on saaha taw kamɓe koɓe hesore. Donc kala no wawi ne wonnade on ɗon o waɗa feere o fotɗum, o wasa sittade yurmede Allah e muɗum ɗen kadi yo wat hen newoya, inchallah. Saabu en mbi jomiraɗo kadi mi wiyanno nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, fof ma rahmati minallahi linta lahum, ko yurmede Allah subhanahu wa taala, Allah waɗma newaniɗo yimɓe ɓe hen. Sinno ka nenoɗo ñaɗo tekkuɗo ɓernde mo ala jum kinnowo mettinowo mbiyen yimɓeɓe henne ma goɓɓinete, so ɓatti kino ɓe malata senki on ɓiɗɗo, so tawi mettini ɓernde jinnaɗo muɗum, hay so wawi wede moƴƴere ta Allah, so tawi jinnaɗo muɗum yafaki ɗum hen joom natta aljanna. So noon baɗo hon noon yimɓe ñaago hoɗum. Donc kala ɗo andi henne tan peeje henne peewa ɓe moƴƴere ɗe o yakude e jiyaɓe Allah moƴƴuɓe, kadi ɓe ene mballano e ɗum ɗon. Hay sinno ko hen directement ɗo tinaka o tawa yo tinno daro hen, yo Allah addan en moƴƴere peewa. Amin ya rabbi, sallallahu sallam ala Muhammadin wa sallam. Amin ya rabbi. Ɗon en beltanima Allah. 82 67, bisimilla. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Baɗi min salmini min juurima. Minene ko noon salmitima min juurima. Aleo musidɗo o Demba Sall wiyete mbonnoɗɗuma ɗo e sinne. Demba Sall sinne, macha Allah, no mbaɗɗon tampere ya jaam. Beltima yewtere nde, Allah yo majjere ɓeyɗi ganndaw ngal. Amin amin amin amin, yo Allah weltano onon. Yewtere nde ɗo ko asunde feren nde lamde vraiment min nani kadi ɗon kam, so tawi ceerno mbo ɗanni e lamde tan, ne wayno ko lamdo ayde wahaɗo kamo goon kala so tawi lamu tan ko ƴetta e on sajoni kala ko sohli ne wayno daran. Ɗum noon yo Allah rokkude rumtade ko lamde ɗe jogui ko tan. Ɗum kam sen ceeranɓe ɓe daranaki yo dina Allah yo yaaru yes. Kaminan eɓe mañ eɓe ne lajiri toon no fewi, so yi mawludaji ceeruji ɗi kala tewnuɗe hen, so laamu daraji addani ko foti addude tan, laamu foti daraji tan ko fettirde kadi yimɓeɓe. Kono ko wayno woni haalisaji ɗum ɗo ko ganduɗa, so tawi aɗa ceewa ɗum laamuɗe, soɗo addananima tan a tikkanan ko jolko goto wiyanno ombu so tankal ombu so dañi. Eyyi ɗum noon woni laamu place mum ceerno haaɗo e place mum, walla boom kadi ceernaji yo almuɓe yo gootan laami laamɗo kaari tawa kañum bangi muɗum no fewna ha fewi tan, almuɓe kañumen no lorno ɗonceernaji ganda ko juuɗe ganda ko keeɓiɗa. Yo Allah waɗa yimɓe ɓe tan mbasa ɗaminade, ko ɗamin ɗum fof ko ɗaminade tan waɗatno. Tawi neɗɗo saɗaminade neɗɗo hay wata hultemo a wawata wallahi wulatama hersatama rokkatama gueɗa, aɗa wawi kadi haalandemo gonga. Yo Allah wallu yimɓe. Min noon mboɗo jogino namde namde ɗi ne wayno gon nana publicitéji, ha eɓe mbaɗa publicitéji e jeeteɗi walla jeereji taw ko banque yeyata. Te eɗen gandi banque saabu jeeyi neɗɗo ne heewi hawnude hen, te eɗen gandi ji ɗi gilay crédit ji carte en ha e ñamade banque en foof ko riba. Donc on jeereji ina julɗo soodaji, par ce que so tawi ɓe ɓe jeeyma ɓe mbiyata ko sabu hayso ko million ngaji nayyi walla on sahan ni jirta sed sed min ya ha entre dina sed ke tanna ni to da ko wayno gerel bi mangal ha taske ni ina daji patel bayno banken bay di ya tan nandal di mangal ni nan na fe dem bi da nandal di mangal nandal e hal nandal di mangal e nandal di mangal bi da holdum ay nandal di mangal nanda to fami nandal gadanangal min fami ko dimangal min sokli ay dimangal est ce liggade bank dina dag e hotel liggade bank e hotel so tawina dag bank e hotel liggade bank wala hotel ay ko nono wi ay bismillah jaram cerna afami bismillah ono hala ngadan ka kayen hakunde amru de hen elam wi hen amru dangan da sanani dum na banti kongulu men tan faatu na lam ko jambit hol sababu hen lam do darna dum hen haaju mum ono he fambi hen jambido wi de o nyaare wonde e leedde yo lam gu dar hen yo itdum ko en sangaruudi di hen en chaakane de pijirdo di ngal dangal na yibbe na foore to bangi dañal wala to bangi dadal ko yowite affaire noon publicité ji wonan waɗande ɗum hen banque ɗum ɗon hen wona publicité o hoore mum wiyete ene harmi kono ko yeeso no waɗirte publicité ni so tawi yaltintaaki hen geɗe ɗe ngannduɗa l'islam ina sali ɗum so tawi henne noon koye façon walla ko waɗirte ko waɗete publicité ko kadi ko geɗe harmu bagno jogui fayida usuleji o kala ko ngannduɗa ne waɗɗi كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كهر من كدب المقابل كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام قال هم قال باهم إن أدى النبي يتعد أكو حرم كان مهور مرم إن حرم ما جان أول شيء هي دي دكالي أورو بروبلم بروبلم بانكي دي نعمال نعمال هنا جلد دي بانكي نجولي سير دنگان داستوين دواريلم يتحرم وينساهم كوين جولي ko joom biyara ko dum joba ha dum ko tan wiina ko dum deeyal eey wonna hen to don ma ha gayna tottuma ana do yo banko mbayra ko no nyammi do xalis ni tan wala nyammi do galle ni dum en de dum comme solution gel bongal men digade banke bado wori ba wala hen digade hen en nokku mo ganda hen na yeeyo ko harno hono ko en sangar so tawi ne be yidi yaltude e lural woto wiina wadan dum maslaha dum ko dagaati gollade e riba walla gollade e sangar fodde no nela sallallahu alaihi wasallam haawir hen hono yimbe sop yewi si be don jere hen na haru budo andi won fatwaaji goddi yimbe yoldino be feeda kono ko allahina harmi tan yone do nangi dum na harmi o waasa sikkude so woppi dum o hoyat walla o dangata digge bande gos sabu nela muhammad sallallahu alaihi wasallam o yi wonde kena safra rafi tur allah wa rewna dum e do harmi to rafi on no wonde rafi bande no wonde rafi haaj rafi soxla ɗum noon yone ɗo eto yiilorade arsude muɗum tan e jeese dajiiɗe o anna wona gollal ngal e hoore mum woni arsude makko kono arsude mum koto allah subahanahu wa taala ummoto kono ɗon hen woni ko ɓurani noon won débat ji jooɗi no mbaɗa hen pour masla par ce que feernaɓe no mbaɗi wona hen ko feernaɓe wonanɓe waɗoɓe ko haɗa ko ɓe hen ene ƴito ñukodade ñukidade hen e dalillaji ɗi tiiɗa heddiɓe noon kala tan kono wonni mbaɗa dagat responsabilité mum ne gandi ko allah woni garsu ina o publicité noon ko fodde tan no arde ko wonde wadde publicité terrain ji jeeyeɗe walla ko ɗum woto hat neɗɗo sodde hen terrain saabu o wiide ɗumanaji kono soen won hen jorogo so tawi tan bani jogota ko duuɓi sappo ko million aji sappo taw ko duuɓi sappo e joyi ko million aji sappo e joyi nangam nangam ko yoɓe joomu haalan coggu gotta ta mahrage kono hay ɗum ko hiila hay ɗum ko peeje hay ɗum ko peeje saabu l'islam ko geɗe ɗittan ko dadi ene leeri ha ma ene laaɓ ala lural ko harmine lat ala lural ko wonɗo hankude ko noon koko wiyeteno moƴƴi moƴƴani ne dañi dagakino suma sumata ko haltulare ɓe ndewnanno hen ko toon ko ɗum woni ko moƴƴi hen inchallahu taala ɗum noon ngata ngatata moƴƴinde koye ngel mum tan juurde daw gonko bisimillah Samba Kane bisimilla 73 Samba Kane 73 uddigani Samba Kane minen Samba Kane 73 bisimilla assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah Samba Kane وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه المحاضرة المباركة في ميزان أسرار يوم لا ينفع مال ولا بنون. آمين آمين آمين اللهم آمين لنا جميعا يا أخي. وبالطريقة الاختصار جدا أشكرك شكرا جزيلا. شكرا لكم شكرا لكم يا أخي. وطن بدون فول أربعة. أون أوي من. جزاكم الله خيرا يا أخي. والله bandira fo presque ne mbelti non alhamdulillah alhamdulillah kono ko basse du den bandira be julbe ko wel fodde ne ngel ne ngel tim la dum don ko wulu majere kon non basse du den ko kitta almen de wulu den dum ko basse to horan wati julbe ko kono dedo jewte ko kalaado woni en watta rosi tan ko yimbe be nana ngollira sibi allah subhanahu wa taala ɗum noon eɗen ñaago allah ndeno yewtere yo allah subhanahu wa taala hokkuen kadi ɓeydat miccade e gollir amin amin amin par ce que yewtere ko yimɓe belti fof so keɗima kadi yalti hakkillaji mum gollirani firtani haydar wallahi ada sahih wallahi daraja ɗum woni sababode ɗum woni hadaf o de ko yo gollir wallahi mbi beltimaɓe fof eɓi hooranɓe fof Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. 28 92 bismillah. 28 92. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Cherna Alpha Michelle ala min wiyam wiyam mamou tan wori yam cher wiyam mamou tan nodduma do e o wera amna raso amna ko sop nodduma do sintina ci o hayo dum ko yato de ham ni hen ko don tan do rewna ma e gana Allah min chatni won min juri mon ko nata na min belti e chatni ten mon chatni mon ko balo non asim tawi yewser hande de en daram hen no feen ketten min kettorono jewte ma ɗe mbalanɗa ɗon e radio ngo en mbayrino nande sawtugol ma radio ngo yata ko jaam Allah jogino ma eyyi ko jaam gonte wallahi ko jaam bol wallahi ko jaam bol wallahi ko hen sahaji ɗi jokkodira ma wara yo won sohlaji gorti gota amin ya rab wallahi amin amin seyɗo saf hol namdal ngam gaddata serna worɓe ne ko ɗum tan woni ko haalte serna rew kono gorko wiya e l'islam yo won debbo wiya mo yo won hono dum don mu'minun wal mu'minati ba'du ma wala ba'd kono amna ko ngaduda goddo yo be kerta no fo yo nodde mo ko moje hatte ko bon ada nam dalam na adan namdal amnar adan namdal eh dum nona jaram seyd so 92 85 92 wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh حياكم الله وبياكم جزاكم الله خيرا ما معي هذا عمر دنگ سيدي دنگ نبدا تنفر اي فاري فلار هنون فاري نرنا غلا يوم ده حال كنو جزاكم الله خيرا سيدي دنگ سيدي الحمد لله الحمد لله رب العالمين نما بندرا فون ملكي سبو نند دانا ما يرجعه Amin da toto 50 ne to hen na sura mere jurfube kadi min kelto min kelto doctor ahmed wona der sufi yo humi kelimo non mashallah Allah badi wadde ko deji wala jukundu ko wa hadini fannam jitman non wala non ko ko haade ko laa so hala ko wala ko ari dugo wata dugari be wonde ko ko legi non adar ti ko ko won ko won ko halade landuta awrani ko ti dara bi non sa jara jara dugo Bismillah. Djibi soñan ngondoro ngonda ko wirdudi djibi assalamu alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mbada adiya onuran salam salam ndiuri mon minena ko non ntelne se mo sey defanya ngol ci ma yater no badende non wallahi wallahi won tan to won to won ko ne ko je foto non jall añam goto añam goto anga boso ya no ba don ton dor boso ya ben tonye de fanyal de to do fe de fanyal ah yar min gonti na hala ma faaga non hala ba kan na ti min de se bismillah wallahi yalla don ton ya jogon mo de he ton musid wallahi ala ala hadin da na do jon ko min da ala jang ko na hadi ne re jam min fadi ha hala faaga non jang ka de jon de ben so Allah jabe ya bismillah yo yaw non hangadi waqto won ko ritti yo yaw sel ci jibi mo ne ha hala ci yo ritti hmm padowo ziar taw wana almudu min badandum taw dum jini badandum kengala may magnat wanda ladde wala tena wala dunna ju fatara pour dal wala ladde ziar est ce on ziar ene ye wa taw ya nam gam timmal ngal so tawi enen jini to meden to fudo go buri hede eden fudo fudo tan fofay a ene baadi dum o ene janga on est ce mbadi dum fudo me dar yinde be nani ngati wonon be tagal alma mo rewi en nana fa arabo hadi ko fudo hadi hala tan ko hala allah ko hadi tan wala ko ko ya yowa hadi ko tirama dum wal lare yalla ba wala wallahi kuna bismillah non cerno jewanen jara mo fede sonyan ko haali afel ziyaro ko hawna kallay wonde modji ma en meren wonde ko nabbidin tan hem ejeta hen tan islamdul kongol di degono men jaban ko kongol ziyaro ko do horo mo dan gandi ko pula kongol demgal arab wana demgal pula sen kalingol arab tan taara ko dum wat borna wutti dine wiine mbuɗo juuroy mbuɗo salminoya walla mbuɗo juuroy walla mbuɗo ƴeewoya mbuɗo salminoya mo sellani mo son walla mbuɗo salminoya gando walla mbuɗo juuroyo henne genaaɓe fof weliɓe toone ko nandi hen ɗum fof ko ziyara kono waɗi ɗum organisé no aduna o addir ɗum joni waɗi ɗum cérémonie yataw ko almuɓe maɓe ndendi ne gari walla yataw ko ɓiɓɓe ma mbaɗi organisé wona tan ko cérémonie koko fewja tan yo yimɓe pottu ɗumen so taw faa ɗum ɗon ine wiyetake ne booni tan directement ko tan ƴeewete koko ummini ɗum ko ko woni fandare nde kono so tawi ko juulɗo juuroyeɗo juulɗo bandum tawa ko saabu allah tawa wona henne ko waɗi henne yeengo walla henne tine kam gande kam ɗum l'islam wiya hen haydar so tawi ko aɗa salmine bande juulɗo tan hono noon neɗaɗo haalde hadis ni neɗɗo gumminoɗo ne yaaha e wuuro woosa juuɗɗi salminoye bandu allah ne lumalay ko lomtima e lawol faddima e lawol he e mbaadi neɗɗo wiima ko paaɗa ko goɗa wuro paam no ƴeewoyta toon kaari ko won ñama won moƴƴere ñamlo ñamlodama aɗa yiɗi o yoɓoyema walla won haaju joguiɗa ema ko haali fof hono wiye ala o yoɓo ɓoyi tan salminoye jeɓ saabu jokka en tam saabu allah ono weltinima wonde kañum wona neɗɗo ko maloyre ko allah nii ɗum pour weltinde wonde allah yasimamo bakkasuji makko kono wiyete ziyara koɓe tecca harfede ɗe en mbiyete harfere naggam firti ko naggam harfere naggam firti ko naggam ɗum kam aɗa dalilu e deftere allah yesuminiraɗo hammadin salllahalm e kadi ko ɓuddi tatɓe yimɓe damal ngal ganduɗa an tewjuɗɗum o sa renaki wonto yettaɗele pour maɗa a wattat wiide ɗin kaari ko handoma arde ɗin kaari andi ɓe garɗa nde ala ko gaddanɗaɓe kañumne so tawi waɗi ko hon noon amina woro darde darɗa tan tawa ko ɗumen gon tan ko kala seɗen jewtee ɗum gongol ma ɓe yaat inchallah jawi inchallah kanta noon ko kalɗa ɗo ko won neɗɗo namdade jewte meɗen benude kutbaji ɗi firtude ɗe ɗemgal men ko ɗum woni ko waɗɗi firtude kutbaji ɗi e ɗemgal ngal haaldeteɓe ɓe nanata ko ɗum woni ko waɗɗi kono noon yima e dow koye yimɓe ɓenanta arab ndurtitoɗa henne tan arab ha gayna hen noon mbiya yawsulullah lana wala kum bisimillahi juulen ɗum ɗon wona fuɗ ɗum wona fuɗɗo ɗum ɗon hankkandi haalamum koko gattini ko wiyede wonde e mazhab naggam wi wiyete koye arab mazhab naggam ɗum ɗo fof ko adduno ɗum ko ene annda to banggue tarih kono to banggue sharia selli ko saɗa haalda e neɗɗo ya hadde makko e ɗemgal ngal o nanata ko ɗum tagui ni mihene min jogui projet goto ni pour affaire wona publicité kono noon ko julɓe jeyaɓel ɗeele goɗɗo somin jogiɗum projet wadde hutbaji tawa ko universel e monde mo anci tawa ɗiwan foof ƴemgal muɗum windani e hutbaji tawa koye ɗemɗe mumen tawa mo wawa windude hutba hoore mum waɗɗum préparé so tawi jiimi e kayiɗe so darima e min bar ene anda ko haaldude yimɓe ko te kadi hutba kadi wona hunde fonde wallitede deftere tan wona ko hutba jorɗo kos ala ɗaccete ko ene yaada e zamanu kala ko joli e kalɗo yimɓe tolni so fitina so weltare so tawi ko joloji diine walla so joloji henne aduna yimɓe kaalane hen ñawore allah subahanahu wa taala e allah yamir hen e ko haadi hen ko ɗum woni hutba ko ɗum tagi alay saw ko famɗi foof kala ɗo juɓe ñiɓɓe to gotel goni yontere par semaine jomumen kawra ciftodire diine allah ko ɗum woni hutba ɗum noon sa haalanino ɗemgal ngal nana hande way noon a haalani hay darani eyi allahu noon andi inchallah taala 78 bisimilla 78 bisimilla bisimilla Saydou Tokar Saydou waleyo musid sayid ko ko baadum dembe amme sile amal nan la war sugo bulal non seydi dia bismillah min tawni amen juure mum ko en dok aha indilem atru ka fer cierle ey ah ko tawi jappo ko ko cieri la wadi ke fawdi ti man se bitay hmm ci arna nani wana fami ko bi ko bismillah sey to kar sey to tay do min serti te taw ko ngol tan medi fer hmm to tay kawr fi hada nibbi ta yon kikete non nangere tan ko ci argal go hal so Allah debbi mo woni weta fala pour rijoy hmm da tay mi fami nambal ngal eh woni so tay be cheri cheri kuma ah be ti jomen cheri timani lebi tari be kawruti eh yere ram ko go kono hakkun ma do humte ta haade be kawrti haado arsibi be boko timani edda ko jofa hmm humte ta ke watta ke tanga godde go dawgal ngal woni ko juuta ko hmm dum ta jani kon non ma wiye go non so cheri gol gol de yedi hmm so tari be tati on ha ko woni labita dum kam lumbi daga jomiraado yi qura ha talaqu marratan talaqu wa ko talaqu rujui cera gal ngal certa dibbo daga no ma artir dum e juude mum e juude ma taw hum taga watan tan dum plaati dum tan gor koro kaabu e pura ha wa en renta kon so tabi hen ne runki wadi dum sher ha ko ci fi mo dum kadi serti tafabal dum kam hankandi hala gar don hankari jiwa hambi dan ruta da wada ko bawo zauji ma goto lu ma goto hen do do ta wana ka digal wana yidde bamtu do wana dara taw ko sabu Allah Allah arti do dum tan ta wana peje raw ko bala ha hey sudu bismillah do so be rabba da yego ta wana sayyid tokar sayyid arawi sallallahu alaihi wa sallam Allahu muhallil wa muhallil Allah ha eh bismillah ajaram dum nan jehen to Louisiana be sikima en ay adamen ya Louisiana yeten cherno cherno may 50 80 bismillah 85 bismillah 85 bismillah 85 bismillah sikdeu cher mama ke ah minen de minan ma cher mama bismillah 50 80 minan ma 50 80 bismillah ono nanen adum nan cher no bede siki o nanan en jewen ah jew go to ha do nanan don 50 80 bismillah ma yankay السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله ارتوارك جان الفا من شل مهيمة بردن هوليو او شارن ماما كب حير لاو سيدي كب ونوتتكو حير لاو سيدي كب كب كب حياكم الله ايوه شارن ماما بسم الله aywa cerno kanko non wonde o wonde cerele mi dandi nanon durde meden parce que o cerno mamadou kebe o woni ko o nodiri ko hayre kono meden tan joni non cerno so tawi melanen kibi waktuji didi timmi kadi ko do podden hadde so tawi wonko jokkata jokkanta yimbe walla wonko won waju kadi mo jidda wofirti yimbe be joni gam ko enda wattam eh je da eh ko tuwana da bandara da nyaaga dum tuwaw alo cer 85 bismillah cer mama bismillah to ne hewi wa alaikum salam hewi hendu non mada jamma sala bismillah mera li ngon je jaba enda eh bismillah dum non wadde bismillah na cer alfa amin kettima amin kettima cerno mama eh bismillah eh kadi yo eh bismillah ok cheikh alfa amin nday sallama hakam ala amin nan ma kay ko an kay won wonona amin parce que an gonata ko hedade radio ma wor hedo radio ma o haltan basa hedade tawar ko min cheikh mahmoud min chamene cheikh alfa eh mo hetti min belti ma yawta re gade ganda on de to kare gade ay to hore radio ya walute ko yande ko kadi jeudde ko tudu tan ne ko la yawal won de ciiba dal no way ene baye fudar yawta tan gam ma kontinta kontinta min yaayi ci an alfa gade Allah de kontinta yawtar be inshallah kadi mo yante an kadi mo ino dan be dina en naade e nokkuji be pour yidde changer de public yimbe ko go wayno doono golen ko kala cierna je o kadi ni wejir gonda dum ko alfa yalla mo jere ko wayno ko way non joni ene haani seram be kadi kala ko faare dum be leba tobbere wallo ndi kadi ko wayno debare gorkare dawar gorka len kare kadi no bay jene en ngol dum kadi se kenen dum kadi mbare hen ko ko pori halde de ta yante ngar ni ke dalu fe donc ni ko ay dama ni ko kaw ko donc mi tammi won tan jaw won inshallah bar tay ko ko ay dede hen inshallah tan ni ke ma fal fe bismillah salaamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah usse halid de wonde honno usse dum khutba juwani ko himbe be non tinta laabi tan salmaami joodi ma minbar est ce dum non e wonde yaa islam e gerel limmel ngel kadi so himbe kala ni himbe kaldi ni julde gor e do won himbe be e de don gele assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah channel fa nani de anga ya rawanani bom mam allo channel fa channel fadde ko occiden de do namdrid non so tayo jaftum dum ma wadano fayda no feewi kono tan hankadi be dandi wakko hedini en bawata addoide mo sabu en dani do 2h de temps en bawa wiide kadi eden mbada ko usti dum dum non kanen do tan hankadi tawdo woni ciirdo occidi ma inshallah rabbi eden bay hanu do en en bawa wiide eden eden benno do en inshallah rabbi ay dum nanna bandiraɓe sehillaɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde hayre law radio Fulɓe International on calminama on juurama on mbiyama kadi teddi weeli waɗi fayida no fewi onon foof on ñagama kadi ɗabbama kadi yafuya no mbirunomi adani tan kala ko yewtaɗo ko haalaɗo fof Allah ne wawi taw ko saabu Allah inchallahu rabbi nodduɓeɓe e yewtoɓeɓe e kamɓe foof Allah ne wawi taw ko saabu Allah bandiraɓe puɗɗima kadi arde kadi ene wawi noon hankkadi e waktu o ko ɗo haali saabu dañi waktuji ɗiɗi en mbawa ɗon ɓennude no wawata wonde ɗum noon mbiyen tan sinno ko saago bandiraɓe gara law seeɗa ɓetema on fof ma ƴette hen kono tan mbiyen yewtere nde waɗi fayida no fewi inchallahu rabbi Allah ne wawi noon taw ko saabu Allah yewtira taw ko saabu Allah namdora taw kadi ko saabu Allah hettora taw kadi ko saabu Allah kadi heblira yewtere nde heblira ɗum noon mbiɗen tan tigui tigui o wonno koɗemen hande ko ceerno Alpha Aw to nokku meɗen Dakar bandiraɓe nodduɓe foof en calminiɓe en juurimaɓe yinnoɓe nodduɓe keɓaniɓe en calminiɓe en juurimen hettiɓe kadi ɓe ganduɗa toma ngala namde kañumko hettiɓe tan gaam hebde hen famamuya kamɓe foof ɓe calminaɓe juurama kadi mbiyama kadi yo Allah waɗanen ko ɓuure meɗen ya rabbal alamin amin ɗum noon mbiɗen tan tigui tigui o ha yontere fane kadi ma dañ kadi mo ganduɗen kadi inchallah taw kadi addaren kadi ko yettere kadi dinde l'islam inchallahu rabbi ɗum noon mbiɗen tan to karallagal mbiɗen ko musidɗo mon Mamadou Ly kanko kadi hufno haalirde nde ɗum noon kode men wonno mbiɗen tigui tigui o ko ceerno Alpha Aw yo Allah hokken yiide yontere fane inchallahu rabbi hasbunallahu wa ni'mal wakil